Раздзел другі. У гэтыя хвіліны пасол караля Польшчы і вялікага князя літоўскага Жыгімонта Казіміравіча пры папскім двары ў Рыме біскуп Эразм Вітэліус узрушана гадзіў па даўгой галерэі, што з трох бакоў аблямоўвала пасольскую рэзідэнцыю. Эразм кагадзе вярнуўся дадому, і на ім яшчэ было адзенне для конных прагулянак. Кароткі лёгкі плашч, скураныя нагавіцы да каленяў і высокія боты са светлага юхту. Каралеўскаму паслу наўрад хто-небудзь даў бы ягоныя 40 з гакам. Так лёгка нёс ён сваё паўнаватае, але падабрана спружыністае цела. Так маладжава выглядаў ягоны голены загарэлы твар, маладосці дадаваў яму і высокі рост з ганарыстай паставай. Праўда, уражанне крыху псавалі зрадзелыя чорныя валасы. Затое на буйной і круглай, як кавун, галаве іх заставалася акурат столькі, каб біскуп Вітэліус мог нічым не рызыкуючы не галіць танзуры. Раз-пораз па ягоным твары прабягала лёгкая усмешка чалавека, якому раптам вельмі пашанцавала. Сёння ў яго сапраўды быў адзін з тых дзён, якія катул меў звычку адзначаць белым каменьчыкам. Адзін з нячастых за тры пасольскія гады ў Рыме дзён, калі Эразм быў задаволены і сабой, і хадою падзей. Сёння ён мог шчыра дараваць папу і празмернае захапленне ловамі, і вясёлыя начныя балюшкі, і іншыя чалавечыя слабасці, што не надта пасавалі яго святасці Лявону десятаму. Сёння, хай сабе толькі на некалькі гадзін, але Вітэліуса пакінулі ўсе непамыслоты апошніх месяцаў, адступіліся нагаворы ордэнскіх паслоў, якія зацята змагаліся з ягонай прапановаю перавесці тэўтонскі ордэн на мяжу з татарамі, дзе рыцары маглі б сапраўды бараніць веру, а не рабаваць суседзяў хрысціян. Да часу адышлі некуды ў бок інтрыгі ў Польшчы, дзе прымас ласкі з падбрэхічамі нястомна пляце сваё павуцінне, дзень пры дні уводзячы каралю ў вушы, што ён, Эразм Вітэліус, няздатны выскачка, народжаны ў абозе лютніст самавук, які выпадкова ўбіўся ў міласць да былога вялікага князя Александра. Надзейныя людзі паведамляюць з Кракава, што ласкі ўжо голас называе яго невартым каралеўскае пашаны плебеем. Але хутка ён змусіць ворагаў прыкусіць свае подлыя языкі. Пурпур кардынальскай мантыі станецца для караля найлепшым доказам таго, на якіх людзей павінна багацець дзяржава. А калі Эразм Вітэліус зробіцца кардыналам Вітэліусам, лепей пойдуць і пасольскія справы. Можа, менавіта тады яму пашчасціць схіліць папу да аб'яднання хрысціянскіх краін супраць порты. Туркі, іхнія васалы крымчакі, ужо навіслі над Еўропай, нібы навальнічная хмара з градам над спелою нівай. І карона, і вялікае княства зазналі сілу і лютасць магаметанаў, а кароль і магнаты, як і раней, бавяць час у злачынным спакоі. Колькі гадоў таму папа ўжо спрабаваў сабраць крыжовы паход на асманцаў. У рымскіх саборах адпраўлялі імшу за поспех вайны. Сам папа, босы і з непакрытаю галавою, на каленях маліўся ў царкве святых апостолаў. На пляцах і ў храмах па ўсёй Еўропе стаялі жалезныя скрыні пад трыма замкамі, і беднякі кідалі туды свае астатнія дробныя манеты. Лютэранскі царкоўны сабор быў узбунтаваны лістом імператара Максіміліяна, які дакляраваў вызваліць грэкаў. Але здалёк, пагражаючы мусульманам, імператар не спыняў войнаў з еўрапейскімі манархамі. таму ніхто з іх не даў на крыжовы паход аніводнага воіна. І пра той час нагадвалі цяпер адно сотні пашытых загадзя харугваў з партрэтамі папы і імператара ды страхалюднымі туркамі з чырвонымі ад хрысціянскай крыві шаблямі ў руках. Адна з тых харугваў вярэдлівым напамінкам пра вечную нязгоду валадароў гэтага свету вісела на відавоку і ў пасольскіх апартаментах. Але сёння Эразму верылася ў лепшае. Дыпламатычныя перамогі ўжо блізка. Іхняй зарукай будзе кардынальская мантыя, якую дапаможа атрымаць ліра гусоўскага. Вітэліус адчуў у душы нейкую няўтульнасць. У пасла з'явілася пачуццё вінаватасці перад сваім сакратаром. Аднак ён заспакоіў сумленне тым, што ўзвышэнне мецэната не можа не спрыяць славе паэта, якім ён апякуецца. І сапраўды, хіба сённяшняя просьба папы не цудоўны падарунак лёсу для іх абодвух і найперш магчыма якраз для гусоўскага? Менавіта просьба, а не прыхамаць, бо яна будзе мець далёкія вынікі. Пісаць на заказ самога Лявона Дзясятага. Вядома, папа – чалавек са сваімі вадамі, але мала хто так тонка ведае і адчувае паэзію. Хіба не ён меўся перанесці з Равэны ў Флоренцыю прах Данте, што раней хацелі спаліць, як прах еретыка? І бясспрэчна перанёс бы, калі б дзіўныя і вусцішныя твае справы, Божа, калі б пахавальня ў царкве Сан-Петра-Маджоре не аказалася пустой. Не, нездарма папа выславіўся як шчыры прыхільнік музаў і магутны апякун. Колькі паэтаў не пашкадавалі б і добрай часткі ўласнага жыцця, каб апынуцца цяпер на месцы гусоўскага. А маё сэрца яшчэ умее радавацца за бліжняга, думаў Вітэліус, назіраючы за ластаўкамі, якія ўжо вывелі птушанят, і цяпер ад ранку да вечара напаўнялі прастору двара сваім імклівым лётаннем і шчабятаннем. Пасол і ягоны сакратар былі аднагодкі, наймацней іх лучылі не аднолькавы век і агульнасць многіх поглядаў, не адукаванасць, а штосьці больш трывалае. У Эразмавай памяці ніколі не паміраў той цыбаты, апрануты ў бацькавыя неданоскі кракаўскі падлетак з беднай мяшчанскай сям'і, які лічыў за найвялікшае шчасце пад'есці так, каб не смактала ў вечна галодным чэраве. Славуты дыпламат дагэтуль памятаў вінаватыя матчыны вочы, калі тая ставіла на стол місу паранай рэпы, клала перад кожным з дзяцей лусцік хлеба, трохі таўсцейшы ад аркуша грубай паперы, на якой шкаляр Эразмус старанна выводзіў першыя лацінскія словы ў касцельнай школцы. З гэтага заўсёднага галадавання ён выбіўся бадай толькі ў Вільні пасля магістарскага экзамена, пасля таго, як разам з іншымі здольнымі маладзёнамі яго ўзяў на вока і пасадзіў у сваю канцылярыю вялікі князь Александр. З тае пары у польскую кроў Эразма і ўвайшло няўзнакі пачуццё, што падчасе не высілася, адно ўзмацнела, асабліва цяпер, калі на радзіме, у саміх каралеўскіх пакоях ганьбуюць і зневажаюць ягонае імя. Эразму даўно ўжо лягчэй і прыемней мець за бацькаўшчыну вялікае княства, дзе пачаўся ягоны шлях у гору ад непрыкметнага канцылярыста да біскупа і спрактыкаванага дыпламата, якога ведаюць пры ўсіх еўрапейскіх дварах. Ён не крывіў душой, называючы сакратара сваім адназемцам, а почасту, адпрэчыўшы лаціну і пальшчызну, з дзіўным для самого сябе смакам любіў пагутарыць з Гусоўскім па-беларусінску на мове вялікага княства. У вечаровым зацішку галерэі яму наўздзіў выяўна, нібыта ў памяці, раскінулася нейкая заслона, згадалася іхняя першая сустрэча, якая магла стаць і апошнюю, бо выправіцца з таго палявання прамютка да абрама на піва Гусоўскаму было нашмат прасцей, чым вярнуцца да хаты жывым. Гэта здарылася ў гады праўлення караля і вялікага князя Александра, у шчаслівую для Эразма пару, калі ён і Гусоўскі яшчэ не ведалі, што іхнія пуцявіны не толькі перакрыжуюцца, але і непарыўна заплятуцца, як дзве суканыя ніткі. Хоць пушча таксама належыць каралю, не след блытаць яе з каралеўскім палацам, бо старавечныя яліны і хвоі не месца для забавак гуллівых купідонаў. Але ў тыя дні у налібоках Александр нібыта забыў пра гэта і легкадумна папусціўся каралеве алені, якой заманулася наладзіць паляванне з пацехаю. Прыдворныя шапталіся, што кароль замольвае перад жонкою свае любошчы з маладой удавою менскага старасты Аделяй. Дзень палявання выпаў сонечны і сляпучы ад першага снегу. Ускрай балацявіны з кубкамі мерзлай асакі арцель цесляроў збудавала памост на пяці магутных, як калоны дубовых слупах, спрэс высланы звярынымі шкурамі і кілімамі. Сама каралева Алена, дачка князя маскоўскага Івана III, а за ёй і ўсе прыдворныя дамы выстраіліся быццам на каляды. Ад чырвані, золата і блакіту жаночых убораў, ад крамянай марознай ружовасці шчок, ад усёй гэтай стракатасці на зіхоткай снежнай асновядзі у момант стамляліся і пачыналі слязіцца вочы. За 300 крокаў ад памоста расцягнуўся ланцуг паляўнічых з коп'ямі і цяжкімі рушніцамі. Сярод тых, хто ўсё больш наструнена прыслухоўваўся да пушчанскіх зыкаў і на ўсялякі выпадак яшчэ раз правяраў сошкі рушніцаў, Эразм убачыў самога сябе, маладзейшага на 20 гадоў. Ён у гэтай пушчы пяты ці шосты раз. Ужо упаляваў зубра і трох лащоў, ды хвіліны чакання, напэўна, заўсёды аднолькавыя, сэрца ў грудзях, усё роўна як вырастае, кроў робіцца гарачэйшая, але адначасна ў ёй чуецца і нейкі халадок, што дае галаве спакойную яснасць і рашучасць. Аднекуль здаля далятае слабы сабачы ўзбрэх, потым яшчэ і яшчэ у марозным паветры ўжо выяўна чуюцца чалавечыя крыкі, конскае гіхатанне, галс хутка набліжаецца і кроў бяжыць па жылах кароткімі, моцнымі штуршкамі. Зубур паказаўся на краі галявіны знянацку. Прабегшы з паўсотні крокаў, ён на хвілю спыніўся, нібыта акурат дзеля таго, каб даць сябе разгледзець. Ахутаны белым воблакам пары, агромністы, як капа старога рудаватага сена, з трыма суліцамі ў загрыўку, за дрэў адразу, раздзяляючыся надвое, каб узяць ляснога волата ў кальцо, вылецела на ўспененых конях пагоня, нейкі зухаваты вершнік на буланым кані, вымкнуўся наперад і, наставіўшы дзіду, адважна рынуўся на звера. Кароль і астатнія коннікі прыпыніліся. Стамлённы зубр ленавата павярнуўся, прымаючы выклік. І тут прычынілася непрадбачнае. Буланы пакаўзнуўся на прыцярушаным снегам лёдзе і, спузіўшыся, скінуў гаспадара на дол. Лоўчыя кінуліся на падмогу, але было позна. Раз'ятраны зубр двума скачкамі дапяў няшчаснага паляўнічага і кароткім страшным ударам рагоў выпусціў з чалавека дух. Сотні жаночых грудзей вырваўся і разлёгся панад галявінаю лямант, у якім змяшаліся жах і захапленне. Адно цяпер зубр угледзеў нешта дагэтуль нябачанае. Высокі памост са стракатым натоўпам якіхсьці крыклівых істотаў. Звер ажно здрыгануўся ад лютасці, не зважаючы на баханне рушніц, ён нагнуў кашлатую галаву і, падкідваючы цяжкі азадак, моўчкі памчаў проста на памост. Ён як віхор пранёсся непадалёку ад Эразма, пакінуўшы за сабою стаптанага паляўнічага і раструшчаную капытамі зброю. Першы дубовы слуп зляцеў з падваліны, быццам тонкі бярозавы калок. Пераможна рыкнуўшы, звер завярнуўся і, прабегшы пад памостам, я таксама лёгка збіў асяродную палю. Край памоста пахіліўся, і некалькі прыдворных дам, анямеўшы ад жаху, апынуліся на снезе. Зубр зноў развярнуўся, у ягоных крутых баках трымцела ўжо з дзясятак дзідаў, але магут не здаваўся. Пакуль стральцы падбягалі і ліхаманкава наводзілі свае рушніцы, зубр апусціў мокрую ад юхі галаву і зноў пайшоў на памост, і тады паляванне не дало веры вачам. Паміж ашалелым ад дзідаў і кулем сціўцам і ягонымі ахвярамі, што безабаронна бырсаліся на снезе ў сваіх цяжкіх футрах, скочыў малады лоўчы з рацішчам. Зубр здзіўлена ўскінуў голаў і ўтаропіў на чалавека каламутны позірк, поўны нявыказанай пакуты і нянавісці. Тым часам каржакаваты лоўчы, прытанцоўваючы, зрабіў насустрач зверу яшчэ тры крокі і знерухоміў. Выцягнуўшы руку, ён мог дастаць рацішчам да скрываўленых рагоў. Зубр падабраўся, каб зрабіць апошні скачок, але ў той самы момант, калі ён скрануўся з месца, лоўчы ўміг вока адскочыў у бок і схаваўся за стаўбуром вячыстай яліны. Пачаўся вусцішны танец чалавека і параненага звера. Яны кружлялі вакол таўшчэзнага стаўбура, і разам з імі, невідочная, скакала ў цішыні сама смерць. Даўмеўшыся, што зваліць яліну немагчыма, зубр намагаўся злавіць чалавека сваім доўгім, як вужака, языком. Кожны з паляўнічых, якія абсталі месца двубою, ведаў, што такое зубрыны язык. Развар'яваным зубрам не раз шэнціла схапіць лаўца языком і, падцягнуўшы, накалоць небараку на рогі. Кожны ведаў пра гэта, але ніхто не мог дапамагчы маладому паляўніку. Кружлянне вакол яліны было такое імклівае, што сам Александр, які меў славу найтрапнейшага стральца ва ўсім вялікім княстве, бездапаможна адышоў ад рушніцы. Пушчанскі магут пакрысе знемагаў. Вось ягонае тулава працяла дрыготка. Вось ён пахіснуўся, вось у сляпым шале, ужо чуючы непазбежнае, зачапіў рогам яліну, пакінуўшы на стаўбуры шырокую белую паску. Усе ўжо ведалі, хто пераможа ў гэтым двубоі. І калі шырокае лязо ратішча ўвайшло зубру проста пад сэрца, галявіна зараўла ад захаплення, угору узляцелі магеркі і аблавушкі, і ніхто не пачуў перад смяротнага звярынага хрыпу. Зубр яшчэ не сканаў, яшчэ стаяў на каленях, хапаючы пашчаю снег, а адчаянага лоўчага ўжо абдымалі, мацалі рукамі, нібыта не верачы, што жывы, і фарсісты пасыльны ўжо перадаваў яму запрашэнне да стала яго каралеўская мосці. жанчыны і сама каралева глядзелі на маладога паляўнічага з непрыхаванай цікавасцю. Эразм не спяшаўся падыходзіць. Аднекуль у ягонай свядомасці з'явілася вострае адчуванне значнасці гэтай хвіліны. «Хто гэта?» – спытаўся ён у суседа шляхціца, і той адказаў: «Сын баярскі Мікола, з гусава родам». Калі Вітэліус нарэшце наблізіўся, лоўчага ўжо атачылі дамы. Яны нешта ў захапы шчабеталі свайму ратавальніку, і разам пачуў, як той смела сказаў камусьці на добрай лаціне: «Аут Цезар, аут Нігіль». Такое было іхняе знаёмства. І цяпер, шпацыруючы па галерэі, пасол яшчэ раз падзякаваў небу за тое, што звяло іх. Ён скажа гусоўскаму, каб не забыўся на тое паляванне ў сваёй будучай паэме. Вітэліус падумаў пра сакратара з нечаканою цеплынёй. Колькі перажылі ў двух! Разам былі і на кані, і пад канём. І цяпер таксама разам, у дні, ад якіх залежыць усё іх далейшае жыццё. Блаславёны той, чый лёс уплывае на лёс айчыны, з гонарам думаў пасол. Яму хацелася хутчэй даць адпаведныя загады кухару, стольчым, паслаць пагусоўскага. Вітэліус пашкадаваў, што некалі згадзіўся з паэтавай просьбай, і Мікола жыве цяпер не ў пасольскай рэзідэнцыі, а на самоце, за колькі кварталаў адсюль. Ён паспрабаваў уявіць, як той сустрэне навіну, як зазвычай прытоіць пачуцці ці дасць ім волю. А ці здолее сёння ўтаймаваць свае пачуцці ён сам? Так, іх з гусоўскім можна назваць сябрамі, але пры ўсім пры тым ён каралеўскі пасол пры двары яго святасці, а Мікола усяго толькі ягоны сакратар, які не развітваецца са сваёй музай, адно дзякуючы яму, Вітэліусу. Таму паміж імі, паводле падпісанага дзесьці ў душах маўклівага пагаднення, заўсёды пралягае неадольная мяжа, якую нельга парушаць і цяпер. Магчыма, цяпер асабліва. Пасол чуйна прыслухаўся да самога сябе і, не знайшоўшы ў сэрцы патрэбнага спакою, адклаў размову з паэтам на заўтра. На вечны горад апускалася мяккае вясновае сутонне.